Ανακάλυψε τη φύση. Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε? Καλησπέρα στους αγαπημένους και αγαπημένες τηλεθεάτριες, τηλεθεατές, ακροάτριες, ακροατές, από όποιο σημείο του σύμπαντος και αν μας ακούτε και με όποιο μέσο. Και αν μας ακούτε, εκπέμπουμε από το κανάλι The Press Project στο YouTube. Κάντε subscribe και like στο βίντεο. Δεν ξέρετε τι θα πούμε, αν θα το πούμε καλά, κάντε like στο βίντεο. Κάτσε ρε παιδί μου, τότε η πρώτη φορά μας ακούνε. Μπορεί. Δείξτε λίγη εμπιστοσύνη ρε παιδιά. Ναι. Θα πάτε και ψηφίσετε φορά... τώρα σε εμάς. Σας έπιασε δηλαδή η δυσπιστία ξαφνικά ότι και δεν ξέρω και μήπως δεν τα πούνε καλά και δεν ξέρω εγώ τι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, γραφτείτε, ναι, πες τα νόμια. Γραφτείτε, ναι, μπορεί να μας ακούτε και από το ραδιόφωνο The Press Project, είτε και μετά είτε σε βίντεο, είτε σε podcast. Καλησπέρα και στο αγαπημένο chat του YouTube, το οποίο έχει τις δικές του απαιτήσεις. Πάλι τι, α, είναι αυτός που θέλει να ξεκινήσουμε πιο αργά και να βάλει 5 ευρώ. Ναι, λέει ο Βάγγελμαν, ξεκινήστε σε κανένα τέταρτο, γιατί μπαίνω για μπανάκι. Και μετά σκάω τάλιρο. Δηλαδή, τώρα που ξεκινήσαμε με 10 λεπτά καθυστέρηση, θα σκάσει το τάλιρο. Όχι. Δεν έχω καταλάβει. Τρία ευρώ. Τη μισή δουλειά κάναμε. Εντάξει, ρε παιδί μου, σου λέει ο άλλος ότι δεν καθυστερήσατε όσο θα ήθελα, θα μας δώσει ένα μέρος των χρημάτων. Αλλά θέλουμε να σου πούμε ότι γενικά το να σε πληρώνουν για να μην εμφανίζεσαι ή για να μην γράφεις είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η υπόλοιπη δημοσιογραφία. Mm-hmm. Είναι αυτό που λέγανε για ένα δημοσιογράφο ότι. Στην αρχή πλήρωνε για να μπουν τα κείμενά του, τώρα πληρώνεται για να μην γράφει. Αυτό. Λοιπόν, δεν πάει έτσι με εμάς. Εμείς είμαστε ασυγκράτητοι. Θέλουμε να μιλάμε. Θέλουμε πούμε να εμφανιστούμε εδώ πέρα, να πούμε για τις υποκλοπές, για την πανεπιστημιακή αστυνομία. Ζυγισμένα πράγματα. Θα πούμε τα υπέρ, θα πούμε τα κατά. Καταλάβατε. Δεν είναι ότι θα πάμε μπούμπου σαν τους Ούγγανους εκεί πέρα και κάτω οι μπάτσι και τέτοια. Όχι. Θα πούμε τα θετικά της αστυνομίας, θα πούμε τα αρνητικά. Λοιπόν. Θέλω να κάνω και σχολιασμό για τον πίσιμο. Θα έχουμε και τέτοια. Ναι, δεν γίνεται. Ναι, δεν το ναι, πρόσεξε. Δηλαδή, οκ, τα άλλα. Ναι, ναι, Φάρμα των Ζώων, μόδα. Ναι, θα έχουμε και Φάρμα των Ζώων, μόδα. Εντάξει. Να το πούμε και αυτό. Λογικό. Θα το βάλει ο Βάγγελμαν το 5 ευρώ γιατί είναι ανώτερος. Να το κάνετε και άλλες και άλλοι. Αυτό ξεκινάει καινούργια σεζόν. Θα έχουμε πραγματάκια καινούργια. Ναι. Μόνο. Ξυλωθείτε. Ξυλωθείτε. Με λίγα ευρώ κάθε μήνα. Και αν μας, όσοι μας εμπιστεύεστε και μας ακούτε καθημερινά και μας διαβάζετε καθημερινά, βάζετε από 5 ευρώ, η κατάσταση θα ήταν πάρα πολύ όμορφη. Από λίγα ευρώ κάθε. Παιδιά, να το πω και διαφορετικά. Εμείς δεν χρειαζόμαστε κάτι σημαντικό. Δηλαδή, ένα άτομο, ένας εργαζόμενος και 200-250 ευρώ το μήνα να δώσει στο The Press Project είναι κάτι. Γιατί με τα ψίχουλα του ενός και του άλλου μαζεύεται ένα ποσό που τελικά είναι σημαντικό. Μην νιώθετε δηλαδή ότι αχ, και τι αλλαγή θα κάνω σταγόνα στον ωκεανό. Τα 300 ευρώ μου. Μην το βλέπετε έτσι. Όχι. Μην το βλέπετε. Όχι. Θα βάλεις εσύ τα 300 ευρώ σου. Θα βάλει ο άλλος τα 500. Θα βάλει ο άλλος ένα. Έχουμε μερικούς που μας βάζουν PayPal. Ένα ευρώ. Ναι. Λοιπόν. Μια χαρά. Οπότε με το ένα. Φασούλι το φασούλι, με τα 300 ευρώ του ενός. Εντάξει, θα δώσει και κανένας ολιγάρχης, ξέρω εγώ, 300-500 χιλιάρικα. Θα δώσει και η κυβέρνηση 2 εκατομμύρια στο The Press Project. Σου λέει αυτή δική μου είναι. Mm-hmm. Πάρε. Mm-hmm. Οπότε, παιδιά, θα μπορούμε και εμείς να κάνουμε τη δημοσιογραφία που θέλουμε και να ζήσουμε και τη ζωή που θέλουμε. Γιατί μας αρέσει η δημοσιογραφία, αλλά πιο πολύ μας αρέσει η καλή ζωή. Ξέρετε, λίγο τα. Να πας, ρε παιδί μου, διακοπές τώρα, να μην πας στη Λούτσα, ξέρω εγώ. Να πας, δηλαδή, σε ένα εξωτικό προορισμό. Να... Και κυρίως να βλέπεις ομοίους σου. Να είναι ακριβές εξαπλώστρες. Αυτό είναι το σημαντικότερο, παιδιά, στις διακοπές. Δηλαδή δεν είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε αυτά τώρα, είχε έρθει ο γραμμένος τώρα ο οποίος είναι Εξέσπασε για κάτι σκάνδαλα, οπότε μπήκε πιο κάτω. Εντάξει, εντάξει, εντάξει, ρε παιδί μου. Αλλά έχει μεγάλη σημασία να μπορεί κανείς να πάει διακοπές σε ένα μέρος να κάνει 100, 150 ευρώ η ξαπλώστρα. Γιατί αυτά δεν είναι χρήματα που τα παίρνεις για μια ξαπλώστρα. Αυτό είναι μια ρακέτα που διώχνει μακριά όλους τους βρωμοπόδαρους. Καταλάβες, όλους αυτούς που μυρίζουν μασχάλες τους. Με το που δίνεις αυτά τα λεφτά για την ξαπλώστρα σου, ξαφνικά έχεις απαλλαγή από όλο αυτόν τον κόσμο. Αυτό κερδίζεις. Είναι η αποκλειστικότητα ενός κόσμου σαν την πρώτη θέση. Το ίδιο αεροπλάνο είναι. Μαζί θα φτάσετε. Αλλά πρώτη θέση. Ποιο είναι το προνόμιο της πρώτης θέσης? Να μην σου βρωμάει ο διπλανός. Δηλαδή, αν δεν είσαι στην πρώτη θέση και ταξιδεύεις με τον κόσμο τον υπόλοιπο, μπορεί να έρθει να κάτσει κάποιος δίπλα σου, να είναι ακριβώς δίπλα σου. Μπορεί να σου μιλήσει, μπορεί να είναι τώρα. Ξέρω να είναι εργαζόμενος ο άλλος. Καταλάβατε, ποιος το θέλει αυτό το πράγμα? Γι' αυτό σας λέμε ότι εμείς δεν θέλουμε κάτι σπουδαίο. Θέλουμε απλώς η συνεισφορά σας αυτή να μας επιτρέπει να ζούμε μια ζωή που να μην συναναστρεφόμαστε τον κόσμο αυτόν που συχαινόμαστε. Αυτό είναι το μόνο που θέλουμε. Λοιπόν, Θάνο. Δύο σχόλια και πάμε για επικαιρότητα. Πρεμιέρα ανασκόπηση, γράφει ο Γιώργος. Φαντάζομαι όταν θα την παλεύει ο Κωνσταντίνος να φορέσει πάλι σακάκι σε κανένα μηνά. Για ο Κωνσταντίνος. Εγώ έχω γεννηθεί με σακάκι. Εγώ βγήκα από την κοιλιά της μάνας μου με σακάκι. Δεν με συναντάς ποτέ χωρίς σακάκι. Απλώς μου έχουν πει στιλιστικά τώρα αυτοί που μας δίνουν στο The Press Project ότι θέλουμε στο ραδιόφωνο να υπάρχει ένα στυλ λίγο πιο ανάλαφρο, λίγο πιο καθημερινό. Και λέω, παπ, θα πετάξω και ένα μπλουζάκι. Αυτά έξω δεν τα φοράω. Δεν θα με δεις τώρα να κυκλοφορώ στο δρόμο με το μπλουζάκι, για όνομα του Θεού δηλαδή. Επίσης, πρεμιέρα ανασκόπηση το Σαββατοκύριακο με μεγάλο επεισόδιο, αρκετά έτσι για να ξεκινήσουμε ωραία. Την season 9, παρακαλώ. Ωραία. 9 ολόκληρες σεζόν. Γερνάμε, παιδιά, γερνάμε. Ανασκόπησης. Είναι νέα σεζόν ανασκόπησης. Και με μια συνέντευξη που έγινε και σήμερα το πρωί. Σήμερα το πρωί. Οπότε θα έχουμε και έξτρα πληροφοριακό στοιχείο. Συνέντευξη στα σοβαρά. Αλλά... Λοιπόν, η συνέντευξη έγινε, δεν θα σας πούμε τι ήταν, αλλά θα σας πούμε ότι συμμετείχε και η Τζέννη Τσιροπούλου. Και είναι πολύ μεγάλη χαρά μας. Γιατί ναι, είναι εκεί έξω. Είναι εκεί έξω η Τζέννη Τσιροπούλου, ναι. Γιατί θα κάνουμε μαζί μια σειρά από podcast. Θα σας πούμε περισσότερα γι' αυτό. Αλλά είμαστε πολύ χαρούμενοι που ξανασυνεργαζόμαστε με την Τζέννη. Είναι μια δημοσιογράφος που θαυμάζουμε και αγαπάμε. Mm-hmm. Θάνο, μπορώ να το. Ναι, δεν μπορείς να μιλήσεις. Εκφράζω και τους δυο. Όσο θες. Πραγματικά. Και ο Αλέξανδρος λέει ότι το χθεσινό 1 ευρώ ήταν για τον Πάκο και όχι για εμάς. Εντάξει, θα πάρουμε ένα δέκατο σκυλοτροφή στον Πάκο. Πώς έκανε σκυλοτροφή? Όχι, δεν ξέρω, δεν έχω. Μπισκότο. Σκύλο. Ένα κόκαλο. Λοιπόν. Με τι θες, εκλογικό νόμο? Πάμε με τον εκλογικό νόμο. Πάμε, πάμε. Ναι, το έχω φρέσκο επειδή γράφω σχετικό κείμενο. Ναι. Λοιπόν. Θυμάστε εκείνες τις 1, 2, 3, εκλογικό νόμο. Ναι. Να αλλάξει λεζάντα. Μπορώ να το κάνω έτσι. εντάξει. Ωραία. Μην είσαι. Ωραία. Λοιπόν. Έρχονται εκλογές. Οπα. Σε κάποιους μήνες το αργότερο. Δεν γίνεται να τα αποφύγουν άλλο. Τι να κάνουμε τώρα? Το αργότερο, τον Ιούλιο, θα γίνουν εκλογές. Αυτό το ξέρουμε, δεν ξέρω αν έχουμε καταλάβει. Ο χρόνος περνάει γρήγορα, παιδιά, το λέγαμε και για την άσκοψη. Η ζωή περνάει, παιδιά. Η ζωή περνάει γρήγορα. Επειδή υπάρχει ένας νέος νόμος, τον οποίο ψήφισε η Νουδού, που ξαναέφερε τον πόνους των εδρών, θα έχουμε κατά πάσα πιθανότητα, εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου, εκλογές με απλή αναλογική, όποτε ένα κλιμακούμενο πόνους εδρών. Ο νόμος που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία το 2020, μάλιστα Νέα Δημοκρατία μαζί με 5 βουλευτές της Ελληνικής Λύσης, δεν έφτασε τις 200 ψήφους που απαιτούνταν για να εφαρμοστεί κατευθείαν, αλλά αυτό σημαίνει ότι θα εφαρμοστεί στις μεθεπόμενες, που πάλι θα είναι σε λίγους μήνες. Προβλέπει λοιπόν ότι παίρνει το πρώτο κόμμα από το 25% και μετά παίρνει 20 έδρες μπόνους. Και για κάθε μισό παίρνει άλλη μια έδρα. Για κάθε 0,5% παίρνει άλλη μια έδρα. Μέχρι τον πόνους των 50 εδρών που του δίνεται αν φτάσει στο 40%. Οπότε βγάζεις δευτέρι, και αυτό συμβαίνει γενικά στα επιτελεία, και λες, okay, πόσο χρειάζομαι για να πω ότι με αυτούς που έχω ήδη, με αυτούς που θα έχω αναλογικά και με τον πόνους που θα πάρω από το ποσοστό μου θα σχηματίσω κυβέρνηση. Αυτό βγαίνει κάπου στο 38% αυτή τη στιγμή, αυτόν τον νόμο. Πλησιάζουν εκλογές, φαίνεται για τη Νέα Δημοκρατία μην πάει καλά η κατάσταση, οπότε Τι να κάνει, αρχίζει. Ναι, ναι. Σου λέει, αρχίζει μια συζήτηση σχετική. Ναι, βγαίνουν οι βουλευτές, κάποιοι βουλευτές και πλέον και οι υπουργοί και λένε: κοιτάξτε τώρα, όχι, δεν το σκέφτομαι. Αλλά. Όλες οι δηλώσεις είναι έτσι εντωμεταξύ. Ναι, δηλαδή, ναι. Έβλεπα και Ντόρα Μπακογιάννη, ξέρω εγώ, ρωτάνε. Όλες οι δηλώσεις λένε πάντα δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Είναι σαν τις εκλογές λιγάκι. Προτάς. Ναι. Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Ρωτάνε, ξέρω εγώ, οι δημοσιογράφοι, εισηγούνται στον πρωθυπουργό, στο μαξί μου, γίνονται τέτοιες εισηγήσεις στον πρωθυπουργό για την αλλαγή του εκλογικού νόμου. Και η απάντηση είναι σταθερά ότι αυτή τη στιγμή δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Ο πρωθυπουργός, αν ήθελε, θα το είχε θέσει. Αλλά εμείς ξέρουμε, παιδιά, να διαλέγουμε τις ποιοτικές πηγές. Mm-hmm. Δηλαδή, θες να δεις, ας πούμε, ένα θέμα, τι σκέφτεται η Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Θα πας στην ναυαρχίδα της αστικής ενημέρωσης, του αστικού τύπου. Θα πας στην Καθημερινή. Θα διαβάσεις το σημαντικότερο και επιδραστικότερο αρθρογράφο της Καθημερινής, το Σάκη το Μουμτζή. Τι είναι, Θάνο? Έγραψε. Έγραψε. Και έγραψε φοβερή ατάκα. Έγραψε, είναι που λέμε μεγάλη, έγραψες. Είπε ότι από ένα σημείο και μετά η υπερβολική θεσμικότητα μπορεί να βλάπτει τον τόπο. Α, πολύ ωραία. Που είναι ατακάρα. Εγώ έχω σχεδόν έτοιμο ένα κείμενο. Αυτό σου αρέσει για τίτλο. Ναι, ναι, ναι, ότι καλά. Η υπερβολική θεσμικότητα βλάπτει τον τόπο. Δεν θα συμφωνήσουμε με το Σάκη Μουμτζή. Γενικά, γιατί είναι καλό να μην συμφωνεί σε τίποτα με το με Σάκη Μουμτζή. Ναι. Σε τίποτα, σωστό, πραγματικά, σωστό. Σε τίποτα. Στο τι καιρό κάνει έξω να μην συμφωνεί με το Σάκη Μουμτζή. Συγγνώμη. Δεν ξέρω, Μητσοτάκη, αλλά άλλο αυτό. Πρώτα απ' όλα είναι θέμα των πόνους και υπάρχει όλο αυτό της σταθερότητας. Όλα αυτά γίνονται με την επίκληση της σταθερότητας. Μιλάμε για το σενάριο νέας αλλαγής του εκλογικού νόμου, αλλά και η επαναφορά του πόνους. Σου λέει χρειαζόμαστε σταθερότητα, σταθερή κυβέρνηση. Δεν γίνεται ακυβερνησία στον τόπο. Και τι σημαίνει αυτό? Χαμηλώνουμε τον πύχη της αυτοδυναμίας. Να δώσουμε στο 35% αυτοδυναμία, στο 32%, στο 30%. Και μεγαλώνουμε το bonus που θα παίρνει το πρώτο κόμμα, ακόμα και αν δεν συγκεντρώσει ποσοστό που θα λες, εντάξει ρε παιδί μου, σου αξίζει, δεν έχεις το 51, okay, να το δεχθώ, που δεν το δέχομαι προσωπικά, αλλά όχι και με 30 κάτι τώρα να μου παίρνεις 160 βουλευτές. Και άμα το πάμε με το θέμα της σταθερότητας, εγώ θέλω να ξεκινήσω έτσι, να κάνουμε τον bonus 100 έδρες, 100. Να δίνουμε 100 έδρες στο πρώτο κόμμα. Βγήκες πρώτος, 100 έδρες αγώνα. Ολοκληρωτισμός. Πολύ καλή λύση για τη σταθερότητα. Ρε Θάνο, ναι, όλη τη Βουλή. Το πρώτο κόμμα κερδίζει τη Βουλή. Το επιχείρημα της σταθερότητας έχει το μειονέκτημα σε σχέση με αυτά που συζητάμε τώρα, ότι είναι κάτι που δεν αλλάζει. Δηλαδή, ο λόγος για τον οποίο θέλουμε περισσότερη δημοκρατία είναι διότι θεωρούμε. Ένα αντιπροσωπευτικότερο εκλογικό σύστημα είναι διότι θεωρούμε ότι είναι καταρχήν σημαντικό να έχουμε ένα εκλογικό σύστημα που να εκπροσωπούνται οι δυνάμεις με βάση την ψήφο του ελληνικού λαού. Mm-hmm. Αυτό λέμε. Αν το πρόβλημα μας ήταν η σταθερότητα, θα δίναμε, όπως λες και εσύ, τι 50, 50, θες 70, θες 80, εκεί να δεις σταθερότητα. 200 βουλευτές. Ναι, οπότε αυτή τη στιγμή το επιχείρημα που επιστρατεύεται, που είναι ότι παιδιά χρειαζόμαστε σταθερότητα πιο πολύ από άλλες φορές. Mm-hmm. Και λες, ναι, τώρα τη χρειαζόμαστε πιο πολύ. Τώρα πραγματικά. Πριν είχαμε απλώς την οικονομική κρίση. Ναι, ποιος, δεν είχαμε. Δεν με ενδιαφέρει η σταθερότητα τότε. Αυτή τη στιγμή όμως, λέει, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ναι. Γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα? Γιατί μου κάνει μούτρα ο Ανδρουλάκης, γι' αυτό είναι. Ναι, γιατί έχει το σκάνδαλο να τον παρακολουθήσω και έχει καεί το χαρτί του Πασόκ. Οπότε σου λέει πολύ δύσκολα τα πράγματα. Εντάξει. Άμα είναι δύσκολα τα πράγματα. Και μάλιστα, εμένα μου αρέσει που διάβαζε και το άλλο. Που λέει και επιχειρηματικοί κύκλοι επιμένουν σε αυτό. Και αυτό γράφεται φανερά. Ναι. Γιατί θέλουν, λέει, μεγαλύτερη σταθερότητα και αυτοί για τις επενδύσεις. Δεν επενδύσουν. Και λες, παιδιά, άμα το θέλουν οι επιχειρηματικοί κύκλοι, τι καθόμαστε? Θα ρωτάμε μόνο τους. Τι καθόμαστε, δηλαδή, το θέλει ο Μητσοτάκης. Το θέλουν οι ολιγάρχες. Τώρα ποιον θα ρωτήσουμε, την θιά μου την Αμερσούδα? Που λέγαμε και στο παλιό επεισόδιο. Λοιπόν, που μας είπαν ότι είναι υποκοριστικό. Εγώ θα έλεγα, Θάνο, γι' αυτό, ότι μια διάσταση, μια πτυχή του προβλήματος πολύ ενδιαφέρουσα είναι ότι ο εκλογικός νόμος είναι λίγο αυτό. Ο άλλος έχει το μαχαίρι και το πεπόνι. Άσκει την εξουσία, ρυθμίζει τις διαδικασίες. Αυτό δεν κάνει. Οπότε, του λες, θες ένα νόμο που να σε συμφέρει περισσότερο. Το σκέφτεται λίγο, λέει, ναι, αμέ, γιατί όχι, ναι. Τι, να έχω ένα νόμο, δηλαδή τώρα εγώ έχω κοινοβουλευτική πλειοψηφία, να αποφασίσω κάτι και να μου δίνει περισσότερο. Ναι, θέλω. Θέλω. Ναι, ξέρεις πού συνέβαινε αυτό. Στα διαλύματα, σχολείο. Πήγαινε στην μπάλα στο σχολείο, είχες μπάλα. Ναι. Και ήσουν αυτός που είχε έναν λόγο παραπάνω στους κανόνες. Δηλαδή για σένα δεν ήσχε τόσο κανόνες. Όσο ήθελες να το τραβήξεις κιόλας. Ναι. Στα δικιά μου είναι. Ήταν ο ίστατος εκβιασμός, στο δικιά μου είναι η μπάλα. Άμα θέλω, παίρνω την μπάλα μου και φεύγω. Αλλά το δικιά μου είναι η μπάλα ήταν πάντα. Δεν έβαζε αυτόν που έχει την μπάλα, δεν τον έβαζε τέρμα. Σωστά. Παράδειγμα. Τώρα να δοθεί να είναι φάουλ τώρα και να διαφωνήσει αυτός που έχει την μπάλα. Το παιδί με την μπάλα έκανε και τους κανόνες. Mm-hmm. Απλώς το πρόβλημα το βασικό εδώ πέρα είναι ότι οι εκλογές δεν είναι παιχνίδι σε σχολικό διάλειμμα. Ναι, εντάξει, εντάξει, εντάξει, σωστό αυτό. Βασικό. Ναι, είναι. Είναι όμως με μια έννοια, γιατί ρε παιδί μου, όλοι καταλαβαίνουμε ότι εδώ πέρα αυτό που κρίνεται δεν έχει καμία σχέση με οποιοδήποτε ζήτημα αρχών. Εξού και το επιχείρημα τώρα που επικαλούνται οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που ανοίγουν δηλαδή αυτή τη συζήτηση είναι και τι φοβάται ο ΣΥΡΙΖΑ που μας λέει ότι θα τα πάει τόσο σπουδαία στις εκλογές και τότε τι έχει να φοβηθεί και δεν θέλει την αλλαγή του εκλογικού νόμου. Και λες ρε παιδιά, εντάξει τώρα εγώ το καταλαβαίνω πανηγυράκι, είσαι εσύ που φτιάχνεις τους κανόνες και τους κάνεις κατά πόσο σου γουστάρει και σε συμφέρει, οπότε το αντιλαμβάνομαι ότι κάπως έτσι θα πάει το πράγμα. Αλλά για σένα που είσαι τόσο πολύ ευαίσθητος σε αυτά τα ζητήματα δημοκρατία. Πολύ, πολύ. Είναι δυνατόν να μου λες τώρα, τον άλλαξα μια φορά, τελικά δεν μου βγαίνουν τα κουκιά, τα ξαναμέτρησα και θα τον ξαναλλάξω. Είναι πολύ. Είναι κάπως Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, το μόνο που λείπει είναι να φτιάξουν μια ιδιωτική εταιρεία στην οποία θα πληρώσει το δημόσιο για να σχεδιάσει το καινούργιο εκλογικό νόμο. Δηλαδή, αν ήθελες να σκεφτείς ποιο θα ήταν το πιο Νέα Δημοκρατία πράγμα που μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι να φτιάξει μια εταιρεία. Όχι, να αναθέσει σε ένα δικηγορικό γραφείο κάποιου άλλου ανιψιού του, όχι του παρετηθέντος, να αναθέσει να σχεδιάσει ένα καινούργιο εκλογικό νόμο. Και να πει, λοιπόν, θα σας παραβιάσω αυτό το παράγεινε τώρα με τη θεσμικότητα και θεσμικότητα, και άντε τώρα με τους θεσμούς, χες τους θεσμούς, καημένε, που λέει και ο Μουμτζής. Λοιπόν, αυτό. Θα ξεπεράσουμε αυτό το ταμπού, αλλά αντί να το κάνουμε έτσι χήμα τώρα και να το κάνουν οι βουλευτές, θα το αναθέσουμε σε ένα δικηγορικό γραφείο ενός άλλου ανιψιού του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό πιστεύω ότι θα ήταν το πλήρες. Θα πρότεινα, σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας. Θα πρότεινα να το πάρει Τέρνα. Συγκεκριμένα. Για παράδειγμα. Μια εταιρεία. Ναι, ναι. Είναι δύο τα πρωτοφανή θέματα εδώ πέρα. Είναι ότι πας να ξαναλλάξεις τον νόμο, ένα αυτό, και δύο ότι θα το κάνεις εκ των πραγμάτων λίγους μήνες πριν τις εκλογές. Και μόνο το ότι σκέφτεσαι. Προς το παρόν μιλάμε για σενάρια, σήμερα κυκλοφορούν. Τα σενάρια που είσαι στο σιτάρι, όχι μπορεί να τον κάνω έτσι, όχι μπορεί να τον κάνω και έτσι. Σενάρια τώρα. Μιλάμε για σενάρια. Δεν είναι βέβαιο ότι. Επειδή διαφωνούν και διάφοροι βουλευτές τελευταία, η Καραμαλική, η Κεφαλογιάννη κλπ. Δεν είναι βέβαιο ότι τους αρέσει όλους αυτή η ιδέα, να το πούμε και αυτό. Αλλά και μόνο το ότι το εξετάζεις είναι πρόβλημα. Θα ήθελα να διαβάσω τα λόγια ενός πολιτικού που σέβεται τους θεσμούς, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Α, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τι κάνει ρε αυτό το παιδί, ρε. Ναι. 29 Μαρτίου του 2022, πριν από ούτε 6 μήνες. Στο φόρουμ του οικονομικού ταχυδρόμου μιλούσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και λέει, ποιο να αλλάξω, αφού έχουμε εκλογικό νόμο. Μου λέτε αν θα αλλάξω ξανά τον εκλογικό νόμο. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Είμαι ένας υπεύθυνος, θεσμικός πολιτικός, ο οποίος έχει μάθει να πορεύεται με κανόνες. Καταρχάς, πώς τολμήσανε και το ρωτήσανε αυτό το πράγμα. Ποιος γάιδαρος πήγε και ρώτησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ένα τέτοιο πράγμα. Ναι, απίστευτο. Πώς το σκέφτηκε δηλαδή αυτό. Απίστευτο. Πώς το σκέφτηκε. Απίστευτο. Έσχος. Δηλαδή είναι ντροπή στον άνθρωπο που μπόρεσε να μιλήσει έτσι στον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Για τον Γιώργο που τώρα μπήκε, ξαναλάζω τον εκλογικό, να πούμε ότι είναι σενάρια. Το πιο επίσημο που έχουμε για σκέψεις είναι του Υπουργού Επικρατείας του Γιώργου Γεραπετρίτη, που κι αυτός είπε το σκεφτόμαστε, αλλά θέλω να σταθώ λίγο στο Γεραπετρίτη, γιατί είχε καθηγητή συνταγματικού δικαίου, καταλαβαίνεις. Να σου πω ένα ωραίο θέμα για ανασκόπηση που έχω σκεφτεί. Ο Γεραπετρίτης, όχι. Σκετό. Όχι, διαψεύσεις. Οι στιγμές κατά τις οποίες έχει πει ψέματα ο Γεραπετρίτης. Συγκεκριμένο Γεραπετρίτη. Συγκεκριμένο Γεραπετρίτη, ναι, όχι, δεν θα λέω για όλους μαζί, αλλά για το Γεραπετρίτη έχει γίνει λίγο ανέκδοτο. Δηλαδή θα βάλεις και το κερασάκι, μετά θα βάλεις και λίγο. Ήθελα να ενημερώσω τον Ανδρουλάκη. Ναι. Αλλά δεν ήξερα, κανείς δεν ήξερε. Ναι, δεν αλλά θα τον ενημέρωνε εγώ τον Ανδρουλάκη. Ναι, εντάξει. Ναι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εκτεθεί τόσο πολλαπλά που νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον να τα μαζέψει κανείς ναι. κανείς αυτά και θα βάλει ως κερασάκι μετά τα μηνύματα. Μας εμποδίζει να επιτρέψουμε στην τωρινή κυβέρνηση να αποφασίζει πόσους βουλευτές θέλει να έχει στην επόμενη βουλή, ανεξάρτητα το ποσοστό, η συνταγματική πρόβλεψη που ευτυχώς που υπάρχει για κάτι τέτοιο, σαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του. Έχει προβλέψει ένας συνταγματικός νομοθέτης αυτό, ότι χρειάζονται 200 ψήφοι, δηλαδή συμφωνία της αντιπολίτευσης, για να αλλάξει εκλογικός νόμος στην επόμενη, σε επόμενες εκλογές. Γι' αυτό τώρα μιλάμε για τις μεθεπόμενες, αλλά πρακτικά θα είναι οι επόμενες, γιατί η μεσολαβία απλή αναλογική που όλοι θεωρούν δεδομένο ότι δεν θα σχηματιστεί κυβέρνηση. Θα ήθελα το Γεραπετρίτη, γιατί ο Γεραπετρίτης πέρα από τη σταθερότητα έβαλε και, και την τοξικότητα. Και το κλίμα. Το κλίμα. Το κλίμα. Το ελληνικό κλίμα. Είναι πολύ ωραίο. Είναι στραβό το κλίμα. Είναι πολύ ωραίο. Το και ο Γάιδαρος. Ναι, προφανώς αναφέρει στην υπόθεση των παρακολουθήσεων και όντως το ότι το κοινάλ δεν θέλει να τους βλέπει τους μητσοτακικούς. Τους μητσοτακικούς, να σημειώσω. Δεν θέλει να τους βλέπει. Οπότε δεν μπορεί να κάνει τώρα συνεργασία σε 10 μήνες από εκεί που τους καταγγέλει για εκβιασμό. Μου επιτρέπετε λίγο, κύριε Καμίλαλη. Ναι. Όταν λες ότι είναι κακό το κλίμα, συγγνώμη, αλλά αυτά είναι προβλήματα του κομματικού μηχανισμού της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, το να λες ότι αυτό πρέπει να αλλάξει γιατί, ξέρω εγώ, η χώρα, η ασφάλεια, η σταθερότητα δεν με πείθει εμένα, αλλά τουλάχιστον τηρεί αυτά τα προσχήματα ότι αφορά κάποιον υπέρτερο λόγο mm-hmm. από το κομματικό σου συμφέρον. Mm-hmm. Αυτό που λένε τώρα... ότι είναι το κλίμα έτσι. Ναι. Αυτό στην πραγματικότητα δεν απέχει από το να πεις ότι παιδιά βάλαμε τα κουκιά κάτω, δεν μας βγαίνει, δεν μας βγαίνει λόγω των παρακολουθήσεων, δεν κάθεται ο Ανδρουλάκης, δεν βγαίνει συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ, οπότε πρέπει να αλλάξουμε τον εκλογικό νόμο γιατί πρέπει να βρούμε ένα εκλογικό νόμο που να συμφέρει τη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Αυτό τώρα δεν είναι πολύ λέγεται, αλλά φλερτάρουν με αυτό. Δηλαδή είναι πολύ κοντά στο να το πούν ακριβώς έτσι και να ξεμπερδεύουμε. Να πει εντάξει ρε παιδί μου, τι θες τώρα. Ναι, τα πάμε από εδώ, τα πάμε από εκεί. Αυτό μας συμφέρει. Ναι, ο Γεραπετρίτης το είπε και αυτό έμεσα. Λέει, το κοινά λέει ότι δεν συνεργάζεται με το πρώτο κόμμα. Και μετά, όταν τεθεί αυτό, θα τεθεί αυτό που είπε στο επιχείρημα, ότι τι φοβάστε. Άρα πιστεύετε ότι θα κερδίσει Νουδού. Η συγκυρία λέει ότι είναι πιθανό. Κάτσε. Και ξέρεις γιατί η συγκυρία, γιατί έχει και ένα. Μέσα σε όλα το κλίμα έχει αλλάξει και από την άλλη. Μπορεί να πει ότι με αυτή την υπόθεση υπάρχουν τα σενάρια που λένε ότι θα έχει ένα ενισχυμένο κοινάλ. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ενισχυθεί τόσο, οπότε θα έχεις αυτό που αυτοαποκαλείται προοδευτικός χώρος, κάπως σε δύο κομμάτια. Μπορεί το μεταξύ αυτά τα δύο κομμάτια να είναι μεγαλύτερα από αυτό το ποσοστό του πρώτου κόμματος, αλλά θα έχεις την Ουδούνα που έχει ένα μπετόν αρμέ ποσοστό 30% ας πούμε, ή και λίγο πιο κάτω, το οποίο έσπασε μόνο με την άνοδο της Χρυσής Αυγής, θέλω να πω, το 18. Στη βαθιά κρίση κιόλας, το 18% της Σαμαρά, πώς είχε πάρει ο Σαμαράς, και λες ότι αυτό μπορεί να μου φτάνει. Αυτό λέμε, μετράνε τα κουκιά. Ότι η συγκυρία αυτή τη στιγμή λέει ότι μάλλον είναι προς το συμφέρον της Νουδού, όσο μπορεί να υπολογίσει κανείς ένα εκλογικό αποτέλεσμα, να τον αλλάξουμε τον νόμο τώρα. Θα πει κάποιος, γιατί να μην περιμένουν πριν τον αλλάξουν μετά το χειμώνα, που μπορεί τελικά να χάσουν και να κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ και να πάρει και την αυτοδυναμία ο ΣΥΡΙΖΑ με τον νόμο του. Εντάξει, δεν γίνεται να τον αλλάξει και τελευταία στιγμή. Και επίσης, μιλάμε για σενάρια και δηλώσεις που παίζουν στο δημόσιο διάλογο και την έννοια της σταθερότητας που εισάγεται. Είναι πολύ σημαντική για όλους μας. Είναι πολύ σημαντική και μας ενδιαφέρει όλους. Πολύ σημαντική λοιπόν. Για όλους μας. Λοιπόν, να κάνουμε ένα διάλειμμα. Λοιπόν, διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί. Λοιπόν, Φάρμα των Ζώων, μέρος δεύτερο. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 2 με 3 το απόγευμα. Είναι θέμα χρόνου να κάνω ένα σαρδάμ αυτές τις μέρες και να πω 5 με 6 το απόγευμα και να σχολιαστεί. Εντάξει. Τέτοια αγωνία, πάω καλά. Τέτοια αγωνία είχαμε από τότε που άλλαξε η ελληνοφρένεια σταθμό και σχεδόν. Θάνο, έχουμε το απόρριτο των υποκλοπών. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, είχαμε το απόρριτο των επικοινωνιών θεωρητικά. Έχουμε το απόρριτο των υποκλοπών. Απόρριτο των υποκλοπών είναι ότι δεν μπορείς να συζητήσεις για τις υποκλοπές. Θα το κλέψω, θα το κάνω τίτλο αυτό. Λοιπόν, δηλαδή λες εσύ τώρα, ρε παιδί μου, θα είναι μια επιτροπή που ασκεί κοινοβουλευτικό έλεγχο και θα έρχονται αυτοί και θα τους ελέγχουν. Ναι. Όχι. Λοιπόν, δεν γίνεται έτσι. Έγραψε ένα άρθρο ο Τζαβάρας, ο πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Ηλίας. Αν μου επιτρέπετε να λέμε καλές κουβέντες για βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Όπως το νιώθεις. Πόσα έχουμε πάρει από τη λίστα, Πέτσα? Αυτό τι θα σήμαινε? Είναι λίγο περίεργη καιρή. Δηλαδή θέλω να πω, αν έχουμε πάρει λεφτά να λέμε, αν δεν έχουμε πάρει να μην λέμε. Αυτό πάει και ανάποδα. Αν να πούμε άσχημα για να μας δώσουν ή να πούμε καλά για να μας δώσουν. Έφαγε πολλά βρυσίδια ο Κώστας ο Καραμαλής, για παράδειγμα. Δεν πάει ακριβώς με το κόμμα. Εντάξει, ναι. Δηλαδή μπορεί να δοξάζει τον Ανδρέα Λοβέρδο. Ναι, ο οποίος, ναι. Μόνο που δεν έχει πει Μητσοτάκης Love Forever. Ναι. Σε αυτό το διάστημα. Σωστά. Λοιπόν, είναι πολύ ωραίο το άρθρο που έγραψε στο iEdicis ο κύριος Τζαβάρας. Έχει αναπαραχθεί ευρύτατα. Και η αλήθεια είναι ότι λέει κάποια πράγματα τα οποία είναι τεκμηριωμένα από νομική άποψη και ταυτόχρονα αγγίζουν και την ουσία αυτού του θέματος. Απαγγέλω. Στις φιλελεύθερες κοινοβουλευτικές δημοκρατίες, κάτσε, ξεκινάς πολύ επιθετικά. Ποιες φιλελεύθερες κοινοβουλευτικές δημοκρατίες τώρα? Να το συζητήσουμε. Κάτσε. Λοιπόν, εντάξει, λοιπόν, τώρα, ναι. Έχω δηλαδή τέσσερις λέξεις. Ναι. Έχουμε να συζητήσουμε τρεις όρους. Ναι. Το στήσω, το αφήνω, είναι άρθρο. Ναι, εντάξει. Ωραία. Φιλελεύθερες κοινοβουλευτικές δημοκρατίες. Ναι. Εντάξει τώρα, ναι. Δηλαδή ξεκινάς με πρόκληση. Ξεκινάς δηλαδή για να τσακωθούμε με αυτά που λένε. Στις φιλελεύθερες κοινοβουλευτικές δημοκρατίες, οι μυστικές υπηρεσίες του κράτους απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση σκοπών αλλότριων σε σχέση με αυτούς που περιλαμβάνονται στη νόμιμη αποστολή τους. Εθνική κυριαρχία, εθνική ασφάλεια, εθνικός πλούτος, προστασία δημοκρατικού πολιτεύματος και θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου. Α, κοίτα πλάκα τώρα, αυτή είναι δηλαδή και για να προστατεύουν τα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου, όχι για να τα καταστρατηγούν. Okay. Λοιπόν, η συνθήκη αυτή λέει ουσιαστικά διακρίνει μια αληθινή φιλελεύθερη δημοκρατία, Κώστα προκαλείς, από μια κατεπίφαση δημοκρατία περιορισμένης ελευθερίας που δεν σέβεται την αρχή του κράτους δικαίου και δεν προστατεύει τα θεμελιώδη ατομικά δικαιώματα. Και λέει λοιπόν τώρα ότι δεν είναι δυνατόν να εμφανίζονται ο Κοντολέων και ο Δημητριάδης στην Επιτροπή και να επικαλούνται το απόρριτο. Γιατί δεν είναι δυνατόν? Και λέει, είναι η πρωτοφανής αυτή η άρνηση, διασαλεύει τη συνταγματική και κοινοβουλευτική τάξη του δημοκρατικού πολιτεύματος, δημιουργεί απαράδεκτο προηγούμενο. Γιατί? Και λέει ότι είναι καταχρηστική και επιπόλαιη η συμπεριφορά τους. Εξηγεί μετά ότι, και αυτό είναι εν μέρη νομικό, εν μέρη είναι ουσιοδός πολιτικό ζήτημα. Λέει, κατά τη διάταξη του άρθρου 84 του συντάγματος, η κυβέρνηση οφείλει να έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής. Οι σχέσεις δηλαδή Βουλής και κυβέρνησης διέπονται από την κοινοβουλευτική αρχή, που επιβάλλει την εξάρτηση της κυβέρνησης από την εμπιστοσύνη της Βουλής. Τι σημαίνουν όλα αυτά πρακτικά? Αυτό λέει πρακτικά αποκτά νόημα μέσα από την άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου στο κυβερνητικό έργο. Αυτό θα πει, αυτό συζητάμε τώρα. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν λέγαμε ότι είναι τεραστίων διαστάσεων πολιτικό σκάνδαλο το να λένε «Α, εμείς δεν ξέρουμε», αυτά τα ξέρει μόνο η ΕΕΠ. Δηλαδή, είναι τώρα ο Κοντολέων και ο Δημητριάδης και δεν ξέρω ποιο άλλο εκεί μέσα και ποιοι υπάλληλοι τη γραφειοκρατία τη ΕΕΠ, οι οποίοι αυτοί ξέρουν ποιο παρακολουθείτε. Mm. Αλλά πού να ξέρει τώρα ο Πρωθυπουργό. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό που γίνεται εδώ πέρα είναι ότι σου λέει ότι ουσία αυτής της διαδικασίας είναι να ασκεί έλεγχο το κοινοβούλιο σε αυτούς τους θεσμούς. Και πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό πρακτικά? Λοιπόν, χωρίς την αναγκαία πληροφόρηση και σύμπραξη των υπουργών, ο κοινοβουλευτικός έλεγχος, λέει, θα καθίστατο νεκρό γράμμα. Τι θα έπρεπε να έχει γίνει? Θα έπρεπε, πολύ απλά, το λέει πιο κάτω αυτό, δεν το αναζητώ τώρα, σας το λέω από μνήμες, θα έπρεπε να έχουν ζητήσει να εξαιρεθούν από το απόρριτο προκειμένου να καταθέσουν. Αυτό θα μπορούσε να το δώσει ο υπουργός. Λοιπόν, μόνο όταν κρίνει ο υπουργός ότι συντρέχουν λόγοι υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος που δεν επιτρέπουν μια τέτοια ενημέρωση. Στην περίπτωση αυτή, μόνο ο παριστάμενος αρμόδιος υπουργός, ως αποκλειστικός αποδέκτης του κοινοβουλευτικού ελέγχου, δικαιούται να εκθέσει ενώπιον της Επιτροπής με αιτιολογημένη κρίση του τους λόγους που εμποδίζουν ή περιορίζουν την ενημέρωση της Επιτροπής. Λοιπόν, δεν προέβη σε δήλωση άρνηση του κοινοβουλευτικού ελέγχου ο κύριος Γεραπετρίτης. Και αυτό που λέγεται εδώ πέρα θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό. Γιατί? Αυτό που γίνεται είναι ότι δίνεται από την πλευρά ενός νομικού που τυχαίνει να είναι και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας μια εξήγηση με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που λέει για ποιο λόγο δεν είναι απλό πράγμα ξαφνικά να αποφασίζεις ότι δεν πειράζει να έρχονται οι άλλοι εκεί και να λένε τριαλαρή, τριαλαρό, δεν μπορούμε να πούμε τίποτε. Και υπάρχει και η άλλη σπόντα, η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική, όταν λέει ότι δεν μπορούν αυτές οι υπηρεσίες να χρησιμοποιούνται για αλλότριους σκοπούς από αυτούς που περιγράφονται στους σκοπούς της λειτουργίας τους. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ βαρύ το καρφί, διότι μας υποχρεώνει να σκεφτούμε ποιοι άραγε να είναι αυτοί οι αλλότροι λόγοι που δεν υπάγονται στην εθνική ασφάλεια και που θα σε υποχρέωναν να παρακολουθείς έναν δημοσιογράφο που κάνει ρεπορτάζ για τις τράπεζες. Γιατί αυτό δεν είναι το υπονοούμενο, Θάνο. Είναι κάποιο άλλο το υπονοούμενο. Όχι, για τον Ανδρουλάκη, ότι είναι η αλλότροι σκοπή, είναι η πολιτική σκοπή. Είναι η ίδια σπόντα που είχε πετάξει, και αυτό θέλω να, για να το διαβάσω ακριβώς τώρα, ο Καραμαλής, με παρόμοιο τρόπο. Δηλαδή το πιάσαμε πολύ επιγραμματικά χθες, προσπαθώντας να πιάσουμε όλο το ιστορικό και ό,τι είχε συμβεί από τον Αύγουστο, και είχε πει ο πρώην Πρωθυπουργός ότι το να προκλήθηκαν τα γεγονότα αυτά από κυβερνητική πρωτοβουλία είναι εκτός από αντιδημοκρατικό και παράνομο. Όπως είπε ο Τζαβάρας, σε μια αληθινή φιλελεύθερη δημοκρατία αυτά δεν συμβαίνουν. Συνεχίζει ο Καραμαλής, τόσο πέρα από κάθε όριο νοσηρής φαντασίας και πολιτικής ανοησίας, που είναι αδιανόητο. Είναι ένας χρησμός τύπου, ότι ερμηνεύτηκε κάπως ότι δεν είναι ακριβώς κάλυψη το Μητσοτάκη, εντάξει δεν παίζει να το έκανε. Λίγο ότι αν έχει συμβεί αυτό και πέσω εγώ από τα σύννεφα ότι το έχεις κάνει, είναι πολιτικά αδιανόητο, είναι σενάριο νοσηρής φαντασίας. Δεν πιστεύω να το έχεις κάνει, γιατί αν το έχεις κάνει θα είναι... Εντάξει, τώρα συνεννοηθήκαμε. Παραμένει όμως επιτακτική ανάγκη να ξεκαθαριστεί ποιοι και με ποια δικαιολογία ζήτησαν κάτι τέτοιο. Και ο Καραμαλής έκανε αυτή την παρέμβαση από την Κρήτη. Την επόμενη μέρα πήγε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο Γεραπετρίτης, ο Δημητριάδης και όλοι οι άλλοι. Όχι, ο Γεραπετρίτης δεν κατέθεσε. Ο Δημητριάδης, ο Κοντολέων και όλοι οι άλλοι κολαούζοι που επέλεξε ο Μητσοτάκης για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Της ΕΥΠ και η Γενική Γραμματεία Κυβέρνησης. Ενώ και είπανε για απόρριτο. Η παρέμβαση του Τζαβάρα, και αν δεν το είπαμε, πρέπει να το τονίσουμε, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Δεν είναι ένας απλός βουλευτής της κυβέρνησης. Είναι μέλος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας που εξετάζει και άκουσε τους συγκεκριμένους κυρίους να λένε για το απόρριτο. Δηλαδή έχει μια θεσμική βαρύτητα, είναι κιόλας μια μορφή επιστολής προς την Προεδρία της Εξεταστικής με το αίτημα να τους ξανακαλέσει και να ξεκαθαριστεί ότι δεν μπορούν να ξαναπούνε νια, δεν σας λέω, είναι απόρριτο. Δεν είναι η πρώτη διαφοροποίηση που έχουμε. Είχαμε και διαφοροποίηση όλα στο Κεφαλογιάννη, επίσης μέλος της Επιτροπής. Και επίσης ο κύριος Τζαβάρας νομίζω ότι είναι λαλίστατος στο τελευταίο διάστημα. Είναι 2-3 οι παρεμβάσεις που διαφοροποιείται στο συγκεκριμένο θέμα. Παρενέβη και κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης στην Επιτροπή Θεσμών, ζητώντας να μην εξεταστούν όλοι μαζί οι άνθρωποι που κλήθηκαν, αλλά ξεχωριστά. Για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό να καταλάβουμε ότι υπάρχουν ζητήματα τα οποία έχουν για μας μια πολιτική αξία, όπως λέμε τώρα, ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για μας να ασκείται έλεγχο σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν θέλω να υπάρχει ένας γραφειοκράτης της ΕΕΠ ο οποίος να μπορεί να έχει στήσει ένα μαγαζάκι που να παρακολουθεί δημοσιογράφους και πολιτικούς αντιπάλους και κανείς να μην μπορεί να του πει τι κάνεις εκεί. Και λέει ο Τζαβάρας ότι το υπηρεσιακό απόρριτο δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να διακριθεί το υπηρεσιακό απόρριτο από την... Δεν αρκεί ο υπηρεσιακός χαρακτηρισμός του ως απορρίτου ή ως διαφημισμένης εμπιστευτικότητας, αλλά πρέπει επιπλέον, και προσέξτε εδώ πέρα, το περιεχόμενό του να αναφέρεται στην εδαφική ακαιρεότητα της χώρας, αυτή που απειλεί ο Μαλιχούδης. Τη διεθνή ειρήνη, την απειλεί ο Κουκάκης, την αμυντική θωράκιση. Την απειλεί ο Ανδρουλάκης. Την απειλεί ο Ανδρουλάκης και με τις πρεσβείες της Αρμενίας. Ακριβώς. Ναι. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι υπάρχουν προβλέψεις για το πώς γίνεται αυτό και δεν είναι εντελώς παράλογες. Απλώς που πρακτικά ξέρουμε όλοι ότι εδώ το παιχνίδι παίζεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο και είναι το μαχαίρι και το πεπόνι. Έχει ο άλλος το μαχαίρι και το πεπόνι. Οπότε ό,τι και να του πεις τώρα, ξέρεις αυτό, οι θεσμοί και πώς και στις φιλελεύθερες κοινοβουλευτικές δημοκρατίες. Εντάξει, μόνο με τις φιλελεύθερες κοινοβουλευτικές δημοκρατίες. Θα τα κόψουμε και λίγο σταθερότητα. Εντάξει. Ναι. Αλλά καταλαβαίνουμε... Αρκεί να το περάσεις αυτό από το κόσκινο αυτό του γνωστού τεστ που κάνουμε μερικές φορές που λέει τι θα γινόταν αν αυτό συνέβαινε επί ΣΥΡΙΖΑ. Το είπαμε και την προηγούμενη φορά που θα βλέπαμε τις ζωές των άλλων. Αυτό ισχύει παντού. Αλλά λες ρε παιδί μου, δεν μπορεί να έχεις τον άλλο να σου λέει τώρα ότι βλάπτει η θεσμικότητα. Τι θα έλεγες ρε φίλε αν το έλεγε απέναντι αυτό. Τι θα του λέγεις, μπράβο, ότι βλάπτει η θεσμικότητα. Ότι οι θεσμοί βλάπτουν τη δημοκρατία. Ωραία, και αν δεν είναι θεσμοί, ποιο θα είναι δηλαδή. Τα γούστα σου. Καλά, όλο αυτό είναι... το συμφέρον σου. Ό,τι του καπνίσει, ας πούμε, του αφεντικού σου. Γιατί λέμε ότι οι θεσμοί υπάρχουν για αυτό το λόγο, για να προστατεύουν. Αυτό τουλάχιστον είναι, αυτή είναι η αυτοπεριγραφή τους, ρε παιδί μου. Αυτή είναι η αυτοπεριγραφή τους. Γι' αυτό λένε ότι υπάρχουν. Έτσι δεν είναι. Γι' αυτό δεν τους θέλουν. Ναι. Ωραία. Επειδή προστατεύουν από την αυθαιρεσία. Δεν μπορεί να μου λες τώρα ότι βλάπτουν οι θεσμοί. Ωραία, άμα δεν βλάπτουν οι θεσμοί, πες μου, με τι θα τους αντικαταστήσεις. Εγώ θα είχα μερικές ιδέες. Ναι, βεβαίως. Ωραία. Εντάξει, πες μου κι εσύ. Θέλω να τους αντικαταστήσω με τα καπρίτσια του αφεντικού μου. Λέει, το αφεντικό μου σήμερα δεν θέλω. Δεν μ' αρέσει. Τελικά δεν μ' αρέσει η δημοκρατία. Να δοκιμάσουμε κάτι άλλο. Ναι, οι επιχειρηματικοί κύκλοι. Να τους ρωτήσουμε τους επιχειρηματικούς κύκλους. Τι λένε άραγε οι επιχειρηματικοί κύκλοι. Πραγματικά, δεν κοιμάμαι κάθε βράδυ και ξυπνάω με το τι πιστεύουν για τη δημοκρατία οι επιχειρηματικοί κύκλοι. Και αν η ψήφος μου θα αρέσει στους επιχειρηματικούς κύκλους. Δεν έχω άλλη έγνοια. Αυτό δεν είναι ωραίο να τους λέμε ολιγάρχες σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή εκεί που λέει ότι εκφράζουν τις ανησυχίες τους, να έχουμε αυτό. Κάνε ένα ρεπορτάζ. Εσύ λίγο... ως εκδότης, ας πούμε. Δεν είσαι επιχειρηματικός κύκλος. Νομίζω δηλαδή, όχι. Άρα τους λέμε για τους μεγαλοεπιχειρηματικοί κύκλοι, οι μεγαλοεπιχειρηματίες ή οι ολιγάρχες. Γιατί αλλιώς είσαι εσύ. Ο επιχειρηματικός κόσμος, όσοι ασχολούν, επιδίδονται στο επιχειρήν. Ναι. Δηλαδή έχω ένα μαγαζί με παπούτσια. Ναι. Έχω ένα site. Ωραία. Όχι. Α, δεν είναι αυτή. Μάλλον είναι η μεγάλο επιχείρημα. Γι' αυτό λέγω να του λέμε ολιγάρχες, ρε παιδί μου, και θα ήταν πολύ ωραίο. Ήταν και ωραίο το ρεπορτάζ. Ρωτήσαμε τους ολιγάρχες που κάνουν κουμάντο στον τόπο και είπανε δεν γουστάρουμε τις διαδικασίες αυτές. Οπότε η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να αναβληθούν για 7-8 χρόνια οι εκλογές, προκειμένου να βρουν και αυτή την ησυχία τους και να μην έχουν να ανησυχούν για το τι κονέ θα κάνουν με την επόμενη κυβέρνηση. Mm-hmm. Αυτό μου φαίνεται δηλαδή τίμιο. Είναι. Μια δοκιμασία του τύπου πώς θα ήταν αυτό αν το έγραφες με ειλικρίνεια. Νομίζω, εγώ το προτείνω αυτό. Χάρης, νιώθω ότι 200 εκπομπές φάρμας ακούμε τα ίδια και τα ίδια. Η χώρα της μαρμότας. Εντάξει, δεν φταίμε εμείς, το ρίξει τη χώρα. Για όχι, δεν έχουμε ποικιλία. Δεν ξέρεις τι να πρωτοπιάζει για το σκάνδαλο. Υπάρχει ένας άξονας συνέπειας. Όχι, δεν ήταν επικριτικό. Ήταν για τη χώρα. Δεν μου φάνηκε θετικό. Θες να το μπλοκάρουμε. Ήταν για τη χώρα. Για 6 ώρες. Μετά τις επόμενες 6 ώρες θα μπορεί να ξαναβλέπει. Να σου πω κάτι και έχουμε τη δυνατότητα. Τώρα το έχω βρει τώρα αυτό το κουμπί. Του κόβεις γενικώς στο YouTube. Δεν μπορεί να δει ούτε βίντεο μεγάτες. Του κόβεις 6 ώρες το YouTube και έχει και παραπάνω. Του κόβεις 12 ώρες το ίντερνετ όλο. Δεν μπορεί να συνεννοηθεί, δεν μπορεί να δει τίποτα. Okay. Θέλω να μου πεις εσύ τι πιστεύεις. Όχι, δεν μπορούμε να κάνουμε όλες. Να είμαστε ανοιχτοί στον αντίλογο και τέτοια, στην κριτική. Αυτά δεν πάω. Μάλιστα. Μάλιστα, φίλε. Ναι. Μάλιστα, φίλε. Αντρία, το λένε. Ναι. Μπράβο, φίλε. Θέλω να κάνω και ένα σχολείο για κάποιο τύπου χαδελφισμό. Οπα, οπα, οπα. Όχι τώρα για το, με αφορμή για το σχολείο. Γενικά στα αριστερά, τέλος πάντων. Γιατί το είδα και με τον. Και με τις αντιδράσεις για την παρέμβαση του Κώστα Καραμαλή. Που ξεκινούν από μια αφετηρία κριτικής προς όλα αυτά που συνέβησαν. Διόγκωση ελλείμματος, Greek Statistics και δεν ξέρω εγώ τι. Αλλά φτάνουν σε αυτό που είπα ως οχαδελφισμό, το εντάξει μωρέ και τι έγινε, ή εντάξει μωρέ και τι έγινε που παρενέβη ο Τζαβάρας, ή εντάξει μωρέ τι θα μάθουμε από την εξεταστική για την Επιτροπή Θεσμών κλπ. Και εδώ έχεις μια πραγματικότητα που είναι ότι όντως υπάρχει αυτή η συγκάλυψη, έχουν και την πλειοψηφία, δηλαδή έχουν την μπάλα στα χέρια τους αυτή τη στιγμή. Αλλά από την άλλη υπάρχει ένα πρόβλημα να έχεις παραδώσει τα όπλα σε οποιοδήποτε ζήτημα και απλώς να πεις εντάξει μωρέ, εντάξει τι θα πει αυτός, ή εντάξει και τι αλλάζει, εντάξει και τι θα μάθουμε στην Επιτροπή, εντάξει και η Βουλή ξέρω εγώ. Και μετά πας και πιο πέρα, όλα λαμόγια και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Το βλέπω έτσι το λίγο λες, να υπάρχει σε όλα αυτά για τα ζητήματα. Για μένα το λέω. Όχι, όχι, όχι, άλλο να υπάρχει μια συγκεκριμένη ιδεολογία γύρω από αυτό και άλλο να υπάρχει, γι' αυτό ξεκίνησα με το χαδελφισμό. Ναι. Δεν είναι, είναι μια απόρριψη των πάντων. Και αυτό όχι, καταλήγει να είναι βολικό. Εγώ είμαι επικριτικός από αγωνία. Γιατί οι επιχειρηματικοί κύκλοι, για παράδειγμα, οι πολιτικοί κύκλοι, θέλουν όσο το δυνατόν λιγότερη συμμετοχή και ενδιαφέρον για όλα αυτά. Το επιχείρημα δεν αλλάζει κάτι, προωθείται γενικότερα. Με σκοπό να πεις, κοίταξε, αφού δεν θα αλλάξει τίποτα και τι με νοιάζει. Η αποχή είναι κάτι το οποίο προωθείται. Εκτός αν είναι για συγκεκριμένες πολιτικές πεπιθήσεις, αν δεν πιστεύεις στην ελαστική δημοκρατία, οκ, τι να σου πω. Αλλά προωθείται το επιχείρημα, είναι βολικά όλα αυτά τα ζητήματα. Ναι, μωρέ, το καταλαβαίνω. Είναι το επιχείρημα με το σύννεφο. Είναι αυτοί οι τύποι που δεν σοκάρονται με τίποτα, ποτέ, σου λένε πάντα τι περιμένεις. Ναι. Για μένα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή, μπορώ να συνδυάζω την απεσιοδοξία μου με μια αληθινή αγωνία και. Πώς να το πω, και. Πραγματική ενόχληση με αυτά που συμβαίνουν. Και τώρα το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Δεν είναι και μικρή υπόθεση. Να πούμε ότι θα καταθέσουν στο Ευρωκοινοβούλιο οι δημοσιογράφοι αυτοί που βγάλαν το σκάνδαλο, που παρακολουθούνταν. Θα καταθέσουν στην αρμόδια επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου. Θα έχουμε περισσότερα γι' αυτό, γιατί δεν νομίζω ότι θα είναι και πολλοί που θα ασχοληθούν με το θέμα. Η Νέα Δημοκρατία, το λέγαμε και χθες έτσι κάπως. Βιαστικά, ότι η αγωνία που έχει η Νέα Δημοκρατία είναι να μας πει ότι δεν υπάρχει θέμα, ότι δημοσκοπικά δεν προκύπτει κάτι, και αν δεν προκύπτει δημοσκοπικά, όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Γιατί τι άλλο να σε ενδιαφέρει στη ζωή εκτός από τις δημοσκοπήσεις. Ναι, θα τα καταργήσουμε όλα και θα ακούμε τους επιχειρηματικούς κύκλους και τις δημοσκοπήσεις. Μ' αρέσει, Στάνο. Μ' αρέσει με και θα έχουμε και πολύ μεγάλη σταθερότητα. Όλα δένουν γλυκά. Θάνο. Είμαστε μια εκπομπή που προτείνει λύσεις και περνάμε στη μόδα. Λοιπόν, πάμε στη μόδα. Θάνο, πες μας, μίλησέ μας για μόδα. Έκανε ένα ντεμπούτο, δηλαδή παρουσιάζεται ως ντεμπούτο, αλλά πρακτικά κάθισαν λίγο στη γωνιά, στην ακρούλα, έξω από το πανεπιστήμιο. Η πανεπιστημιακή αστυνομία, αυτή που θα βάλει τάξη στα πανεπιστήμια. Έκανε την πρεμιέρα, την ίδια μέρα κάναμε πρεμιέρα, κοίτα να δεις. Εμείς και η πανεπιστημιακή αστυνομία έκαναμε. Τώρα πες μου ότι είναι τυχαίο τώρα αυτό. Πες μου ότι είναι τυχαίο και δεν είναι ένας δεσμός καρδιάς. Είμαστε πάντα σε ανοιχτή γραμμή με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Αυτά είναι γνωστά και τεκμηριωμένα χρόνια τώρα. Να σου πω, πώς σου φάνηκαν οι στολές, Θάνο? Ήμασταν πολύ σοβαροί πάλι για ένα διάστημα, οπότε εδώ θα ξεκινήσουμε έτσι. Είναι δυνατόν. Τι? Πράσινο, μπλε, γκρι. Και πιο σκούρο πράσινο. Τι είναι αυτό το πράγμα? Τόσο 2 χρόνια την προσπαθούν την πανεπιστημία και δεν σκέφτηκαν λίγο παραπάνω τον ντύσιμο. Δηλαδή, μόνο εγώ. Ξέρω ότι δεν το μείζον. Όχι, κάτσε σε παρακαλώ. Για πλάκα. Σε παρακαλώ. Τώρα αυτά είναι καθαρά για πλάκα. Όχι. Για σένα. Ναι. Για μένα αυτά τα ζητήματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Δεν θέλω να παίζουμε με αυτά τα θέματα. Γιατί εμείς χαζοί είμαστε, δηλαδή, που καθόμαστε μία ώρα πριν από τη φάρμα. Όχι, θα φορέσω αυτό. Εσύ θα φορέσει σήμερα. Θα βάλω αυτό. Άστο λίγο πιο ελεύθερο. Κατάλαβες γιατί χαζοί είμαστε που το κάνουμε αυτό? Και να βλέπουμε την αστυνομιακή πανεπιστημία να μας να μας ρεζιλεύει έτσι με αυτό το στυλ τώρα, το ό,τι να είναι. Τι θα πούνε οι ξένοι? Οι ξένοι βασικά λένε για τη σαπίλα της Ελλάδας με τον Κυριακό Μητσοτάκη. Έχουν πράγματα να ασχοληθούν. Ναι. Δεν είναι η ανομία στα πανεπιστήμια το πρόβλημά τους. Ναι. Πώς πήγε, Θάνο? Είναι φοβερό αυτό. Βρέθηκαν φοιτητές. Δηλαδή τώρα μπάχαλοι. Βρέθηκαν φοιτητές στο πανεπιστήμιο. Αντί να αφήσουν το πανεπιστήμιο για τους αστυνομικούς, τι θέλανε εκεί. Πήγαν και φοιτητές εκεί πέρα. Αυτό μας έλειπε. Τώρα θα έχουμε φοιτητές στα πανεπιστήμια. Ναι. Παιδιά, μαζευτείτε, συνέλθετε. Συνέλθετε. Έλα, το φοιτηταριάτο, άντε. Ναι. Ήταν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ, του ΜΕΡΑ25, νεολές, κομματικές νεολές. Μίλησε νωρίτερα στους δημοσιογράφους ο Τάκης ο Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, όπως λέγεται. Και διαβάζω από το ρεπορτάζ εδώ της Καθημερινής. Επισήμανε ότι το προηγούμενο διάστημα οι επικεφαλές των ΟΠΗ συναντήθηκαν με τις Βρετανικές αρχές των τεσσάρων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, όπου είχε αποφασιστεί να περιπολεί η πανεπιστημιακή αστυνομία. Εδώ γίνεται κάτι φοβερό με την πανεπιστημιακή αστυνομία. Ότι μονίμως σου λένε κάτι διαφορετικό, αλλά δεν σου λένε ότι έχει αλλάξει το πλάνο. Σου λένε ότι το πλάνο είναι πάντα ίδιο. Δηλαδή, η πανεπιστημιακή αστυνομία έκανε πρεμιέρα σήμερα. Τον Ιούνιο, οι 300-400 πανεπιστήμιο αστυνομικοί είχαν πάρει άδεια 15 ημερών πριν πάνε στις θέσεις τους και μετά θα έμπαιναν. Ποτέ δεν αναφέρθηκε ως αναβολή ή κάτι τέτοιο. Απλώς μετά μεταθέθηκε το Σεπτέμβρη. Σου λέγανε θα είναι όλα, σε όλα τα πανεπιστήμια, τώρα βγαίνει όλο σου λέει σε 4. Σου είπε ποτέ δεν θα είναι σε όλα. Λες και από την αρχή ήταν για το 4. Θέλω να πω εδώ, να μην είναι καθόλου ένα. Και δύο είναι φοβερό, και αυτά είναι προφανώς νίκες των αντιδράσεων και του φοιτητικού κινήματος. Και από ό,τι φαίνεται η κοινωνία δεν νοιάζεται πάρα πολύ ή δεν θέλει να μπαίνει η δημοκρατία στα πανεπιστήμια. Συζητάμε όλο και περισσότερο για τη δημοκρατία εδώ και πάρα πολύ καιρό με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Απλά μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή δεν θα μπει, όχι δεν μπαίνει τώρα. Ξέρεις κάτι, ρε Θάνο, εγώ νομίζω ότι είναι ένα από τα πράγματα όπου η κυβέρνηση προσπαθεί να αντιμετωπίσει με πάρα πολύ υψηλούς τόνους και ταυτοχρόνως και με σπατάλη χρημάτων ένα πρόβλημα το οποίο δεν απασχολεί κανέναν. Ναι. Δεν απασχολεί κανέναν. Δηλαδή πρόβλημα ανομίας στα πανεπιστήμια τώρα, τα κανάλια έχουν πρόβλημα αυτό. Δηλαδή ο επικοινωνιακός βραχίωνας της κυβέρνησης. Δεν είναι θέμα της κοινωνίας αυτό. Ο κόσμος ένα σωρό προβλήματα έχει. Αυτό δεν είναι ένα από τα προβλήματα που έχουν οι άνθρωποι. Ναι. Είναι κάτι το οποίο παίζουν πάρα πολύ επίμονα τα κανάλια. Το κράτος είναι διατεθειμένο να σκοτώσει γι' αυτό. Επειδή η επιθυμία του είναι η όξυνση, μπορεί να τη φάει κάποια στιγμή ο Ντουσάκης, ρε παιδί μου. Επόμενος, λίγο πιο εκεί στο κεφάλι, λίγο πιο εδώ. Δεν είναι δύσκολο να συμβεί αυτό και δεν τους ενδιαφέρει. Επειδή αυτό είναι ένα... πώς να το πω τώρα. Είναι ένα παιχνίδι εντάσεων το οποίο ωφελεί την κυβέρνηση. Οπότε υψώνει τους τόνους, εντείνει την καταστολή πάνω σε πράγματα τα οποία πραγματικά δεν απασχολούν κανέναν. Mm-hmm. Δεν είναι ζητήματα. Έχει καλλιεργηθεί μηδιακά, τεκμηριωμένα δεν απασχολούν. Δεν έχεις περιστατικά. Έχεις πολύ περιορισμένα περιστατικά εγκληματικότητα στα πανεπιστήμια. Αυτό δεν το λέω εγώ. Το είπε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη πηγαίνοντας στη συζήτηση στο ΣΤΕ για την πανεπιστημιακή αστυνομία. Και, και έλεγε ότι είναι μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού. Δεν αναφέρω τον αριθμό, αλλά είναι πολύ λίγο. Αυτό μας είχε πει άνθρωπος που ήταν στη δίκη, στην προσφυγή. Και λες, τόσο μεγάλο ζήτημα είναι αυτό. Γι' αυτό κάθε φορά δεν παίζουν τα φοβερά περιστατικά. Παίζουν τις αφίσες, την... Είναι 3 ώρα. Ταξίδωσε 5 λεπτά. Όχι. Λυπάμαι πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δυστυχώς. Υποχρεώσεις αναγκάζει τον Κωνσταντινόπουλο. Ναι, κατάλαβα. Με πιέζουν από το control. Πήγε να μας φάει χθες η Λαμπρινή. Μην. Ναι. Πες μου. Να ολοκληρώσεις την σκέψη σου. Να ολοκληρώσουμε το κομμάτι πανεπιστημιακή αστυνομία. Μας συγχωρείτε για αυτό το πεντάλεπτο. Και εγώ είχα στο νου μου ότι θα πάει παραπάνω, αλλά έχει δίκιο ο Κωνσταντίνος. Το σχολίασε ο Ανδρέας και δεν το είπαμε και είναι κρίμα ότι πήγανε. Οι άνθρωποι, οι αστυνομικοί της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας με τη συνοδεία των ΜΑΤ. Αυτό δεν έχω καταλάβει πώς θα πάει στην πορεία. Έτσι ήταν θα για την πάει. Πρώτη φορά. Έτσι θα έχουν και τα ΜΑΤ να προστατεύουν τους αστυνομικούς. Αυτό είναι. Όχι, δεν θα είναι μονίμως εκεί, αλλά θα είναι αυτοί εκεί προκειμένου όταν συμβαίνει κάτι να καλούν την κανονική αστυνομία. Οπότε χρειάζεσαι ένα σώμα ενδιάμεσο. Λες, θα έχουμε αυτούς με αυτά τα μπλουζάκια, οι οποίοι όταν συμβαίνει κάτι θα καλούν τους άλλους. Μπορεί να βάλουμε και άλλους. Δηλαδή να έχουμε τους άλλους αυτούς που θα καλούν τα ΜΑΤ. Τέλος πάντων, γενικά όσο προσλαμβάνουμε, όσο περισσότερα αστυνομικά σώματα φτιάχνουμε, τόσο καλύτερα για όλους θα είναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Δεν θα καθυστερήσουμε άλλο για να μην πάρουμε σβάρνα και την επόμενη εκπομπή. Χθες ήταν ιδιαίτερες συνθήκες που είχαμε τον Σπύρο εδώ πέρα και ήταν η πρεμιέρα μας. Θα τελειώσουμε όμως σήμερα στην ώρα μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων με τον Θάνο Καμίλαλη και τον Κωνσταντίνο Πουλή. Κάθε μέρα 2 με 3, like στο βίντεο τώρα που ακούσατε και τι είπαμε. Subscribe στο κανάλι του The Press Project να παίρνετε τις ειδοποιήσεις με το κουδουνάκι. Τι είναι εκεί πέρα κάτω δεξιά δίπλα στο subscribe. Ότι ξεκινάμε, γιατί οι αλγόριθμοι είναι περίεργοι μερικές φορές. Και αύριο πάλι μαζί στις 2. Γεια σας. Λάκια, γεια σας.